Іван Грозний, домострой і безпросвітне пияцтво. А ми Європа. У нас за гетьманщини жінки вміли читати. Не знаю, чи всі вміють читати зараз. В Києві славетного Задорожного читали письменники і вчителі-україністи. Серед земляків-лемешанців, мабуть, ніхто. Хоча ні. В клубі таки відбувся вечір. Дівчатка-школярки декламували зі сцени вірші поета. І, звичайна річ, робили логічні наголоси, ніби на зло, на сполучниках та частках. Виконували народні пісні, завчені по платівках мареничів. Глядачам особливо сподобалася «Оюгаю при Дунаю». Коли зачитувалися підручникові абзаци про творчість Задорожнього, зал помітно нудьгував. За мною сперечалися два хрипкі голоси. Хто перший почне вішати – бандери чи комуністи? Хор заспівав пісню на слова Задорожнього «Вітримої, візьміть мене за брата». Плакала бабуся у поруділому плюшевому піджакові. Гірко, гірко. І красиво. Я здригнувся на цій думці. Не тільки в ранніх оповіданнях Задорожного селянки плакали красиво. Може, в отій жіночій сльозі наше майбутнє. Сльозі бабці, котра, по суті, і майбутнього вже немає. Не хотілося дихати автобусним пилом. Минув обкришену остановку, вийшов за село. Пейзаж у стилі Рокоела Кента, чим далі блакитніший. А це Хомина круче. Задорожній хотів лежати тут. Он трохи далі любі йому озерця. А його опакували в президію на Байковому і придавили гранітною плитою, на котру міг би сісти вертоліт. Я присів, запалив, витяг із сумки зошита, погортав. «Земляки мої однокровці, поховайте мене на Хоминій кручі, аби могла моя душа дивитися на Киселівські озера. І простіть, що сидячи по тюрмах, то по врочистих зібраннях, так рідко до вас навідувався. Скоро повертатися мені в Лемеші. Простіть і не тримайте зла на мене, бо я вас любив». Холодний Крим. Так протікали дні мого інтермеццо. Благословен був спокій моєї душі. Михайло Коцюбинський, інтермеццо. Десь колись має прийти заспокоєння, можливо, коли подзвоню Ларисі і почую голос хоча б трішки тепліший, ніж останнього скаженого місяця. Чи коли зійду на цей гарячий перон, підходи до якого обквацяні гаслами «Мать, Москва, спасі Тавриду». Боже, знов політика. Вона вже не дратує, а викликає вбивчу нудоту. А може мене заспокоять, причому навічно, лише земляні грудки, що торохкатимуть об дошку наді мною? «Безвихідь, безвихідь», – чітко промовив голос. «Ні», – відказав я, – «безвихідь, уже справді тоді, коли забивають у віко цвяхи. До того все ще можна змінити. От і зміню на здоров'я цією втечею, котра, як і всяка спонтанна втеча, некуди. Вона звідки? Сам шукай кінцевого пункту». Зависли між небом і землею, вирваний з розміреного життя, оточений мовчанкою так званих друзів, з розсмиканими нервами, напівфабрикат для психіатра, зненавиджений, чи роблено, чи по-справжньому, цією божевільною Ларисою. Мені все справжнє, справжня навіть ця намахана Лариска, яку я вже бачив своєю дружиною. Хоча було б непогано, якби вона всього-навсього мені наснилась, примарилася. Минуло півдня, як я ступив на розжарений до прозорих міражів асфальт перону, ненароком зачепивши в тамбурі худою сумкою провідницю, пропахло вугіллям і кислим пивом. Кисла провідниця солоно лайнулася в спину. О, хоча б щось відчутно грубе, колюче, справжнє, а так все. Сон. Плиткий, бредотний сон, подібний до калюжок міражів на вокзальному асфальті. Далі дорога-змія, що більше пролягала в поперек, аніж уздовж, і все ті ж примарні калюшки попереду. Будиночок по-татарськи відвернутий вікнами від вулиці, у двір, в щілини між розколупаним саманом заходять кури. Дорога-змія поглинула половину грошей, а наслідок спочатку був невтішним. Вийшов власник будиночка, пошкріб майку брудними нігтями, пильно підняв неприязні очі. «Я до Бориса, ми домовились». «Бориса нема», – миролюбніше глипнув мешканець. «На!» – і простягнув мені конверта, де лежала записка з адресою і купюра 50-ка. «От справді, як казав мій сусід Арон, У каждой медали є дві монети.